ويماري بعضهم بعضا ولربما صارت بينهم الخصومات والعداوة بسبب هذا الجدال والمراء بقيتي الله تبارك وتعالى سيبر بيدي ورنتي borom xam xam ni nañ musiba bu reey la jangara la bo xamne da fay loré waye nak lepp ci xéet wi daf leena dal nokoy xamé xol ko ci penci xol ko ci dajé yi deglu ko ci waxtaan yi deglu radio yi sétanal télé yi ñu neew ci rew mi la dalul genn wal bi yok daf len dal na rew mi moy rew mo xamne ci wérante rek lañuy dëkk ak wax bay liggéey té rew mo xamne yalla da leena na to wérante ku wax sa morom téggiko diiné jéek politique bék lépp ñëpp di wérante rew momu du dem amul ben rew bu dem ci kanam bo xamne ci adina bi dañu wax na ñu leen yobbu ci kanam boy wax ju bari amul rew mo xamne da nga dem rek la la yobbu moy liggey takku taxaw tem lol dong mo avancer lo yeneen rew yi amma ñun fonu fekk ci suñuy mbolo wérante fonu fekk ci suñuy pench wérante fonu fekk ci suñuy waxtaan wérante lolou soxla la jur moy nit ñi bañanté nit ñi nono bal sax yeen sa ñu dajé ci jakk ji man ak yow ñu joxanté loxo fekk loxoy ñoo joxanté waye xol yi mom du gundawul bal sax yeen sa nga gis ku la ci nuyu dalay nuyu nuyu bo xamné dalay leer né ki kanamam gi mom fécé ku wul ci yow lu ko waral moy da ngeena tam di discuter da ngeena tam di wérante da ngeena tam di wax wax yo xamne amul benn njëri mbokk ci yalla wérante bu bari lumuy jur moy nono lumuy jur moy fagnanté lumuy jur moy bagnanté lolou bu amé lumuy jur moy rayanté wa lafzul jidal warada fil qur'ani fi 29 mawdi'a baatu wérante niko yalla téré lolo tax ngeen gis ko mu rot ci alquran ci tere bi ci ñaar fukki place ak juroom ñent yalla tax nako baatu wérem ci alquran wa hatta ikhwani fi alquran sura tusamma almujadala bal sax ci alquran ndax yalla bañ bim ko bañ gis ngeen amna sar bu tuddu saru wérem ci jigen ji ñewon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bi jëkërëm giñoon ne ko yemale na la sama ney ndaw si ñew di jambat di ñaxtu ci kanamu yonent bi lu ko yonent bi wax mu teggi tek leneen lu ko yonent bi wax mu teggi tek leneen ba saar bi daal di wàcc muy suratul mujadala ikhwani baatu werante ay maanaam ci alquran ñetti maana la bi ci njëkk mooy alxusuuma mooy xulóo borom bi wax ko ci quran maa yujaadilu fi ayaati illaahi illa alladhina kafaru ay yuxaasamu maa yuxaasamu fi xujaji illaahi wa adillatihi ala wahdaaniyatihi bil kaani laha illa alladhina jaahaduu bittawxiid baat bi mu njëkkaroon ci alquran maanaa bi lu mu fay tekki mooy xulóo borom bi tabaraka wa taala wax ci quran ne li ëpp ci doomu aadama yi li ëpp ci mbindeef yi boo leen fekkee ñuy diingat di wetti aaya yàlla yi rek mooy yéef yi ñoo koy def ñoo fekk mu ko wetti aaya yàlla yi lu dul ngeen fekk mu ne kenn du wecc lay yàlla yu leer yi ak ay adillaam yu wér kenn ak kenn yàlla tabaraka wa taala kenn du ko wetti kenn du ko bañ lu dul koo xam ne fa wetti taw yi xol soumi def programme diko waxtane sama problème lay am lele ci ak quartier ay nit neul defal ni conférence wa amé nak thème bi bu ko japp parce que dañu bëgg dem gis pa yi waxtane ak ñom ndax tawhid la ñu ko ndax da lay ko non ñu mo amul tawhid fekke tawhid dañ koy négocier yaronte alayhi salatu wassalam est ce que dafa négocier won tawhid makka dafa ñew na non bu ma waxé tawhid kon gaay bu jup da wir ci yeneen côté lan lañuy am ay nafil moy ay julit yo xamne moy li am fi julit yo xamne yi tak galaj tak ay bejeen di sango deret di sulli ay new ci armée yi di sango seen yaxak diko tak ba xare bu julli joté buñ noté ñu ñu di julit amo tawhid sa yo fekke kuy tak ga sante ci aya yalla yi da ngay fekk kan la ko xamne am tawhid ya yalla mana المراء برنتي بروم بي نينا ولا جدال في الحج يعني لا مراء في الحج اج صح كان دو سي ورنتي كان دو سي ورنتي واي نا بو بوغي اج دو ورنتي دو خيخ لو اندك وا سنغال سو اندك نيوم ديغا ورنتي لو ديغا خيخ ولا مراء في الحج بروم بي نينا اج كيب كوي ديف جامو يالا بوب نغا جاب ني waro dag sante ci aj ndax jaamu yalla kesse kesse kesse mo reuy ñettelu maana moy waxtan te ci lan la wara nek wajadilhum billati hiya ahsan borom bi neena même dag sante bi ne nek waxtan bu mu nek rek werante wo xamne ku nek day jema yey sa morom ne ma nek ci deug way dagga sante ak ñoom di wax ak ñoom na nek ci lu rafet fal yakun bil wajhi al hasan bi rifqin walin borom bi tabaarak wa ta'ala neena wax joju na genn ci ay cadeau yu rafet ci ay cadeau yu lewet yu ritax ak langage bu rafet qala al imam awza'i rahimahullah إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل الإمام أوزعي جلّك يلا يرم نينا أي نيت بولين يلا نامي تيك لو بون أي نيت بو يلا نامي واتي سين كاو الكن ن ألزمهم الجدل يلا تي ورانت لين دي يوب ومنعهم العمل مثل لين لي فالان سرو غوفرنمان يي فالا wax rek kesse amul liggey wax rek bu fekkone dañuy out gouvernement bu daqa wax ci aduna dañ la dubu senegal yi billahi kon diga gis gouvernement bo xamne ken dot ko fola ci kaw suuf wax rek lañu man waye bu ñu liggey mbokk yi ikhwani alquran leral na bu baakha baax tereñu werante ak dagga sante ak di xulu waye doomu adama bi tabiihi niko yalla binde mom doomu adama yeren derek ak dagga sante la bëgg te yenn saay sax ndaysan jamono joju muy werante ak di dagga sante dañ koy indil ay lay yu leer ay burhan ak damit lay yo xamne mu ngi na fang na jant bi mu ciy tek bëgg wal ayat al wadiha da ci indi lay leer magni sa wicc fenk na jant bi waye sax du nek ben al mutaaddida lay yoy sax day leer ben aya ngi ni ben dalila ngi ni yalla neena yonent bi neena waye mu neena nak waye nak waye nak neena ben waye neela ye li ngeen def foko tek nga ne ko yalla neena ba aya bi jeex nga ne ko yonent bi neena mu jeex nga ne ko imam sangam neena mu neela waye nak waye nak gis na du dem jamono joju waji di dagga sante ak yow di bañ dëkk lu ne won nañ ko ko ci lu leer borom bi ne wala qad sarrafna fi hadha alquran lin nas min kulli masal waye wa kana al insanu aksar shay'in jadala borom bi ne alquran bi mbolem lay yu leer ak ay misal def na ko ci biir sa won na ko doomu adama waye wa kana al insanu aksar shay'in jadala doomu aadama moom moom la yàlla bindee nature werante ak daggasante ak mbir yi lu mu leer leer leer. moo tax nga gis ko wala lamb bu ñu xëyee suba wanaa bu ñu tëggee benn combat balaa ñu ñuy bëre expert yi commencé nañ expert yi lamb yi Sénégal 13 millions yëpp ay expert lañ. ku nekk ngay daggasante ci lamb ji te jëwagul. bu yàlla defee ba mbërëf am ba am ku daan ah xanaa war na jeex déedéet expert yi commencé yi ñee di wax li tax kii daan ñee di wax li ki tax kii daan. football bi noonu nga koy gisee wérante rek noonu nga koy gisee ci politique bi noonu nga koy gisee même ci tariixa yeeg xooloo diine yi noonu nga koy gisee ci tariixa yi ak ci tariixa yi wérante guddeeg bëccëg ñoom diw ñëw dugg àjjana diw moo yor caabi àjjana diw moom moo julli woon ci kaw asamaan si diw la yàlla indi benn jàkk bu jógee kaw asamaan ku nekk ku nekk ku nekk waaw da ngay dégg sax ñoom naan Cheikh Oumar Habama Badri Omar Tawawol de Badri allahu akbar Cheikh Oumar ina Tawawol de Badri kooku laa ñu lay waxal parce que xalaa bokk fan la Cheikh Oumar fekkee guerre bu ak nekk sénégalais ngeen bëgg ne Omar Tawawol de Badri lu tax parce que jaayan garab ku nekk day jëlee sa sëriñ moo def lii moo def lële kii ne moo def lii que ne kii moom maa pousse géej gi maa ñëw ne géej gi pousseul ma dëkk wala loolu allahu akbar. noonu nga koy gisee ci masala diine yi ci masala diine yi te xoolal ndeysaan loolu lu ñu xaj bu ñëwee ci werante li muy xaj di ñu ci diine di ngeen gis xadisu laylatul qadr xadisu aïcha yonente bi yàlla daf ko wan laylatul qadr mu ne fang mu war a génn wax nit ñi laylatul qadr ban bis la ci guddi yi ban bis la ci bis yi saa am ñuy xuloo coow li bari war a dem di ko régler fàttali bis ba ak waxtu wa su ko waral werante xulu loolu lañ ñàkkee laylatul qadr yonente ba mu ci fàttaliku gars yi ne ko waa yonente monsieur wax dëgg yàlla de yàlla wanoon na ma ko waaye nag li ma jàpp man yu mujj la ci weeru koor léegi waaye ban bis la nag fàtte naa ko ndax ay werante xuloo loolu moo tax ñu ñàkk laylatul qadr ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah mbokk yi buñ ñëwee ci asarul jadal maanaam werante daggasante trace li muy bàyyi ci biir société bi bi njëkk tam su nuurul xaq dafay effacé leeru dëgg kenn dootul gis dëgg waaw ndax waa ji lim bëgg kii werante lan la bëgg mooy dëgg gi na fi jóge xam nañ ne lii mooy dëgg xam nañ ne yàlla mooy dëgg xam nañ ne yonent mooy dëgg sunna mooy dëgg waaye dañ koy werante ngir mu jóge fi su ko defee coow li daal di bari ñi nga xam ne amuñu capacité xam-xam yëpp daal di gis fee moo bëgg a bëri fee moo ëpp lekk fee moo ëpp yàpp ak boisson ñu daw dem foofu ñu bàyyi dëgg yàlla bi loolu moo tax werante loolu lay jur lan lay def day mabb leeru dëgg ndeysaan fa minhu yakunu alxadaf tamsu nuuru alxaq wa taxyir alxaq wa soxli alxaq anhu lan lay def mooy day fay leeru dëgg changé leen waaye day fexe sax ñu nekkul ci dëgg dañuy sikki sàkk si seen dëgg waaye wala ñu occupé léegi waa ji daal laaj na ma lii naa dem wëral ko fan la dalil bi nekk yéen yow dootoo liggéeyati nga topp rek yow tamit di wëri parce que waa ji indil na la problème borom bi nee na wa anna shayatin la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadiluukum xanaa xamuleen ne cheytaane day indi ay projet ci ay boppi kàngamam ay kilifaam ay àndandoom su leen cheytaane joxee ay masala ñu indil leen ko yéen pour rek yéen ngeen toog di werante ak ñoom gis ngeen ndeke sax cheytaane dafa am ñu mu àndal ñoo xam ne daf leen di indil ay mbir su leen ko cheytaane indilee ñoom ñu indil leen ko yéen ngeen toog nag léegi yéen dootu leen defal ci dara werante ba waxtu julli passé werante toog di dagg sante ba li nga waroon def farata bi nga bàyyi ko borom bi nee na wa jaadalu bil baatil li yudxidu bixi alxaq فأخذتهم فكيف كان إقاب tok nañu rek di dagga santé di wérante ci luddul deug waye sax pour neub deug waye borom bi neena bama len jappé xolal fañu bir mi mujjé ñaarel al jadal li izharil mizi wa taqlil min sha'n al akhirin yéne sa ñu ko xamné day dagga santé lan motax muy dagga santé mom dafa bëgg yëkëti bopam daanel ñeneen ñi fa bëgg rek né mom sens bi ci dëkk bi mom mo fa wara tok ñi fi tok amuñu xam xam lolou mo tay am tay ci l'islam motax diina ji muñ ta dem dañuy yëkëti ay kilifa diine ay cheikh comme ñu ñuy yëkëti ay musiciens di yëkëti diw neena kullu hizbin bima ladayhim farihun lolou ci diine dañ ko bañ di yema yëkëti ay nit pour daanel ñeneen wa hadhi afa azima waye nak limuy nek musiba yëm neewna ku ci muccu neewna ku ci mucc yenenbi alayhi salatu wassalam neena ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utu aljadala yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ay nit duñu sang duñu bayyi deug guñu nekkon duggu ci tiaxan ak reer luddul yalla dana kepp sen kaw werante xulo xeer ñun ci lool lañ nekk summa tala ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون يعني في بخاري حديث بوبال اي ولا شي تك غاي داي تند لون لا اي ورانتي اك اي خلو لودول نوب دغي لا يالا جوخ نده نيوم اي نيت يو خامني اي داغ سانت كات لا نيتل بي موي الجدل يفوت على الناس الخير داي تخ نيت ني يو وي نيو ارون ام يو وي دادي لين دي رومب يو وي دادي سي جوغي ndeke senegal li tax amuñu barké ak yiw moy wéranté bi la fu nek wéranté la fu nek yenenbi bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadithu aisha ci laylatul qadr lima lan dan wax sank hadithu bukhari moko solo yalla dafa won yenenbi laylatul qadr mu wara genn rek dal li nit laylatul qadr bisu sangam la nit ñi tok bu bis bobu rek dal dem jaamu ji yalla ci bis bobu waye ay ciow ay xulu yu am ci bir julit yi yonante bi genn diko regle mu yagg torop ba yalla fatte loko mbir ñaarel bi moy ci acc jang ngeen ñu ne acc kenn du ci werante al hajj ashurum ma'lumat faman farada fihinna al hajj wala rufala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj yalla neena acc weer yu ñu xam la kepp ku yalla faratal ci yow acc amato droit di sey amato droit di dagassante amato droit di werante yalla neena lolou bokul ci acc ikhwatal iman hatta ci kor yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadithu abi sa'id ibn mansur mune kenn ci yeen iza kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfas ولا يسخب ولا يجادل كان تي ين بو خيه نيك وور بوم خلو بوم خيخ حتى سان سو كين نيوي ديكوي نيل اي خلو خيخ نكو نلان اني امر صائم من داما وور لول لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام جانغال نيو تي تومب بو موج مو اثار السلف في ذم الجهل الامام اوزعي نينا رحمه الله من اذا اراد الله بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل نيوي تي ماجي دين يي باخي تي لي نجانغال تي ورانتي خلو اثار السلف في ذم الجدل جيخ نيوم سين جيخي تا لونتي باي تي باغ ورانتي خلو ñu ne yalla bu namme bu namale ay nit aw ay yalla bu beugale ay nit ñu alko day indi sen kaw werante xulo ñu bayyi liggey wa manahumul amal dootu ñu liggey muawiya neena al khusumat fi din tuhbitul a'mal werante ci diine da fay yak jef xolal yonent mustu asire yonent musul asire ay nit al janna dudul ñetti nit da yonent bi ne kuma dafal nangam ma sirel la aljanna bokku na ci lan ku bayyi wérante donte bo nekké ci dëkk yow ya nekk ci dëkk sax mu jar nga baña wérante yéneent bi nak ëlëk yowmal qiyam man ma lay asirel aljanna te yéneent bi daawul nangu asire nit aljanna jangeen hadith haris ci buhulul maram ki daan tey dal yéneent bi yéneent bi xol ko yeeram ko benn bis ne ko sang bi waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla mu may la rek lo bëgg ma ñaanal la yalla mu may la lolou kuñ ko waxon fi tay ci ñun waxal lo bëgg ñu ñaan yalla yalla may la ko allahu akbar yeenent bi daali xol waaji waaji seug yeenent bi diko xol ba ci aga waaji sigi ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna lenn dong la lay ñaan moy and ak yow acca lool ci ne lool de mënuma ko de mënuma la duggal al janna mune ko man nak lool rek la bëgg mune ko kon a inni ala nafsika bi kasarati sujud kon day ma ngi lay ñaan na nga julli lu bare bare bare da nga sopp ci julli lu bare del na fi la guddi bu nit ñi dina la del na fi la mbokk yi muawiya mom neena al khusumat fi din tubitul amal werante dagga sante ci diine day yak jëf qala maymun la yusibu abdun haqiqatal iman hatta yada'a al mara fa in kana muhiqqan maymun ibn mahran neena kenn ci ñun du mëna am ngëm yalla ci dënnum dugul mu bayyi wérante donte mo nekk bayyi wérante xulu allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma ya musabbit al qulub sabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة النصوح وعند الموت شهادة وبعد الجنة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله fay portable yi dañ fa rejulli Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود